ื่องต่อไปนะครับสายสดจากคุณผู้ฟังทางบ้านถ้านับตั้งแต่4 ทุ่มตอนนี้เดินทางมาถึงเรื่องที่5แล้วนะครับเป็นสายของคุณฉัตรคุณฉัตรปัจจุบันอายุ25 ปีครับคุณฉัตรว่ามีประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังที่บ้านในจังหวัดแพร่ผ่านมาประมาณ30 ปีและคุณฉัตรให้ชื่อเรื่องว่าโดนของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและตอนนี้คุณฉัตรอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับฉัตรครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับผมสบายดีนะฉัตรนะ ก็เรื่อยๆครับ เรื่อยๆนะครับตอนนี้ต้องฉัตรอยู่ที่ไหนเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่ประเวศครับ อยู่ที่ประเวศนะครับแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหน YouTube ครับ YouTube นะครับตอนนี้ประเวศฝนหยุดตกหรือยัง ตกหยุดตกแล้วครับ หยุดแล้วนะนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าน้องฉัตรนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแม่เล่าให้ฟัง ครับ มาเลยครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง ตรงว่าผมลังเลใจมากว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรดีเพราะว่ามันมี2 เรื่องที่น่าสนใจก็เลยว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้เล่าอีกที่โคช็อกดีกว่า ได้แต่ว่าน้องฉัตรตอนนี้เปิด YouTube ฟังอยู่ด้วยหรือเปล่า เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะฮะ ครับสงสัยน้องเปิด YouTube อยู่ผมได้ยินเสียงสะท้อนเข้ามาในหูฟังผมนะครับตอนนี้รอน้องสักครู่นะฮัลโหล โอเคครับ ดีขึ้นดีขึ้นนะฉัตรนะ มันสะท้อนอยู่เลยครับ ถ้าสะท้อนน้องฉัตรต้องเบาวอลุ่มโทรศัพท์ของตัวเองลงหน่อยแล้วก็ต้องพังข้างนอกเบาวอลุ่มโทรศัพท์ด้วยนะครับ ฮัลโหลครับ ปรับเสียงลงมายัง ปรับแล้วครับ โอเคดีขึ้นไหมฮะ แต่ก็มีสะท้อนอยู่บ้างครับ แต่พอรู้เรื่องนะ พอครับ น้องฉัตรครับน้องฉัตรเป็นคนพูดเร็วเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเล่าไม่ต้องรีบนะ ครับ โอเคครับผมเรื่องนี้โดนของคุณแม่เล่าให้ฟังเป็นไงบ้างเชิญเลยครับ ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่ครับก็คือว่าแม่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะเมื่อ30 ปีก่อนนะครับ คร ับ ครอบครัวผมอาจจะไม่ได้มีเงินอะไรมากมายครับ ครับ ก็คือว่าเป็นคนแบบยังไงคนจนนะฮะแต่ว่ามีลุงคนหนึ่งมาชอบอาผม ครับ แบบว่าจะมาขอแต่งงานด้วยครับ ครับ แบบว่าคบหาดูใจกันเป็นเดือนเลยครับแล้วก็คิดว่าจะมีการแต่งงานกันแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีป้าคนหนึ่งครับจะมาชอบลุงด้วยแต่ถึงว่าจะไม่พอใจที่จะมาแต่งงานกับอาผมนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นวันงานแต่งครับอาผมมีอาการแปลกๆครับว่าเหมือนตาเหลือกๆครับ คร ับ แต่ว่ามองผู้คนนะครับรู้สึกว่าคนที่มางานแต่งอ่ะไม่เกิน100 คนนะครับประมาณ50 กว่าคนอ่ะแต่ว่ามองมาทางซ้ายทีขวาทีครับแล้วก็ยายครับยายคงถามว่าเป็นอะไร อ าผมชื่อบอกชื่อได้ไหมครับ ได้ครับ ชื่อพรนะครับ พรครับ ก็คือว่าเป็นอะไรพรเป็นอะไรเสียงไม่ใช่อาผมครับเป็น2 เสียงครับคนกับผู้หญิงรวมกันนะครับนึกออกไหมครับว่ากูไม่ใช่หลานมึงอย่างเนี้ย คร ับ เออกูไม่ใช่ลูกมึงอย่างเนี้ย ครับ แล้วนี่ใครกูเป็นผีอย่างนี้ ก็ตอบว่าเขาเป็นผีเลยเหรอ ครับ เออครับ แล้วยายถามว่าชื่ออะไร เออ กูไม่มีชื่ออย่างนี้ ไม่มีชื่อด้วย ถ้าเราพูดเรื่องเลยยายก็ถามว่าเป็นสังฆมีสีหรือเอออย่างนี้บอกกูหิวอย่างนี ้ครับ อยากกินเลือดแล้วเลือดมาคนที่ในงานนะครับเป็นผู้ชายไปยังไงครับเขาก็มีเอาเลือดหมูมาให้กินนะครับ ถ้วยเล็กๆครับถ้วยน้ำซุปอะฮะเขาก็ไม่ให้กินนะครับอาก็กินไม่พอเอาอีกอ้าวเราอยากจะถามว่าจะเอาอย่างไงพอ ครับ มึงต้องให้กูกินเป็นกะละมัง โ อ้แล้วก็ประมาณถ้วยใหญ่ครับ ครับ ถ้วยข้าวใหญ่ครับสดต่อหน้าคนทุกคนเลยครับ หรอ ครับแล้วว่าเราอยากจะถามว่ามึงจะออกไม่ออกกูไม่ออกง่ายๆหรอก ครับ เพราะมีคนสั่งกูมาม ีคนสั่งมาอย่างเงี้ยหรอ ครับใครอย่างเงี้ยบอกไม่ได้เขาไม่ให้บอกเนี้ย ครับ อ้าวเป็นเรื่องแล้วสิฮะงานแต่งก็ยกเลิกดีครับยกเลิกดีครับ โอ้โอ้ครับ ยายผมก็พอมีวิชาอยู่บ้างครับก็ทำได้แค่ว่าสวดมนต์อย่างเดียวครับสวดมนต์แบบสวดอรหัตสัมมาครับ ครับ พอยายสวดไฟทักนะครับเสียงผู้ชายมาอีกครับก็โอ้อย่างเงี้ยเรื่องแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกอย่างเงี้ย ครับ แล้วคนที่อยู่ในร่างเนี้ยอีแกอย่างเนี้ยสวดอีกดิอย่างเนี้ยลืมบอกนะครับท่านนั่งครับนั่งชันเข่าขึ้นนะครับ ครับ นึกภาพออกไหมฮะ อือหือนึกออกฮะ ยายก็ยังไงดีอ่ะก็พยายามสวดมนต์นะฮะ ครับ สวดไปสวดมาไม่พอครับแล้วคุณอาเนี่ยก็แลบลิ้นนะฮะลิ้นยาวครับถึงคอเลยฮะ ครับ ถ้าจะสู้ไม่ได้ก็เอาปล่อยไว้ก่อนแล้วทางหนึ่งในร่างเนี่ยก็หายไปครับ คืออะไรฮะ ไอร่างที่ว่ามาแฝงอ่ะก็หายไปครับ วิญญาณที่มาแฝงร่างคุณน้าเราเนี่ยนะ ครับ หลุดหายออกคือออกไปจากร่างคุณน้าเลยถูกไหมฮะ ครับหายไปสักพักหนึ่งก็งานแต่งก็ยกเลิกครับ ครับ ก็คือบ้านใครบ้านมันอ่ะ ก็แง่ละเจอเหตุการณ์ขนาดนี้ครับโอ้โหครับ ก็บอกว่าแม่ผมเนี่ยรู้จักคนแถวนั้นเยอะ ครับ เขาก็ศึกษาหาเลยก็ว่าทำยังไงต่อต้องมีคนคอยเฝ้าระวังครับคืนนั้นน่ะทั้งญาติผู้ใหญ่ทั้งอะไรครับ ครับ มาอยู่ที่บ้านผมกันเกือบ10คนนะคอยเฝ้าอาการอย่างเดียวเลยครับแต่กลางคืนไม่มีอะไรครับวันนั้นไม่มีอะไร ครับ คืนที่2ก็ไม่มีอะไรครับเขาก็ชะล่าใจเกินไปนะว่าคงไม่มีอะไรหรอก ครับ นั่นแหละครับคืนที่3ตอนเที่ยงคืนแม่นอนอยู่กับอาครับ ครับ แม่เห็นว่าอาเอาไปข้างนอกอาจจะลงไปกินกินน้ำหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าแม่ไม่ได้คิดนั้นเลยครับ ทำไม แม่คุณอาไปหยิบมีดอิโต้ครับจะมาปั่นแม่ครับแม่ตั้งสติได้ครับว่าเอาพระอยู่หัวนอนนะครับแบบยังไงดีอะแบบว่าเอาห้อยคอเลยครับ ครับ ไม่กลัวอีกครับแล้วไอ้ร่างนั้นก็ที่อยู่ในร่างอาผมครับบอกว่าเสือกดีดีนะพวกมึงอ่ะกูจะหักคอให้หมดเลยเนี่ย ครับ แต่นั้นน่ะแม่ครับทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องรีบวิ่งไปหาส ู้ใหญ่บ้านนะครับ ครับ แบบว่าแตกตื่นกันหมดเลยครับก็คืออะไรขึ้นอย่างเงี้ย ครับ เนี่ยแม่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะว่าเจออย่างนี้อย่างนี้ครับ อืมครับ ก็มีลุงคนหนึ่งครับชื่อลุงบุญนะครับแกก็พอมีวิชาอาคมอยู่บ้างครับ อ๋อฮะก็มาช่วยใช่ไหม ครับ เออทำไงอ่ะทำ แกก็สวดอะไรของแกก็ไม่รู้ครับ อ่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ครับ แล้วครับคนที่เป็นผีครับก็คิดว่ามึงสู้กูเหรออย่างเงี้ยผมไม่รู้แกสวดอะไรนะฮะทุกคนเห็นอะช็อกสตาร์เดียวกันนะครับครับจับคอลุงบุญนะครับคอบิดเลยครับแบบว่าหักคอต่อหน้าทุกคนเลยครับ ครับ ลุงบุญก็ตายครับ อ๋อเหรออ๋อครับ แล้วอยู่ไม่ได้ครับก็ต้องพาผมเนี่ยไปหาผีปู่ย่าครับต้องอธิบายก่อนครับผีปู่ย่าก็คือเป็นคล้ายๆร่างทรงนะครับร่างทรงนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีเขาว่าอะไรคล้ายผีฟ้าครับ ครับครับ เขาก็ให้ทางผีปู่ย่าน่ะช่วยจนพยายามเค้นความจริงให้ได้ครับว่าใครคนสั่งมา เออแล้วว่ายังไง ผีในร่างนั้นบอกว่า ใคร คนที่สั่งเข้ามาชื่อนิด ชื่อนิดอืมอืมครับ ปรากฏว่าเป็นเพื่อนผมเนี่ยแหละครับ เอาเหรอเป็นเพื่อนกันนี่เหรอที่สั่งมาทำทำไมอ่ะสาเหตุ สาเหตุก็คือคุณเขาชอบคุณลุงด้วยครับ อืม เขาอยากให้แต่งงานด้วยครับ อ๋อครับ เขาก็เลยว่าส่งอินยาตัวเนี้ยไปทำร้ายต่อหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับ อ๋อครับ ทุกวันนี้ปานิชเนี่ยก็ยังอยู่นะครับ เอาเหรอ แต่ว่าเป็นบ้า อ๋อสติไม่เต็มแล้วอย่างนี้เหรอฮะ ครับ อ๋อครับ เป็นบ้าครับ โอ้ แต่ว่าคุณอาก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเออ2ปีที่แล้วเนี่ยครับ อ๋อฮะเหรอฮะตอนแรกตกใจเห็นบอกว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วไปมาเสียชีวิตแล้วถูกไหม เสียชีวิตครับด้วยโรคประจำตัวครับ โอเคโอเคโอ้โหโดนทำของแบบนี้แล้วคนใกล้ตัวคนรู้จักกันแท้ๆเพื่อนแท้ๆมาเขาเรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็ได้เนาะเรื่องนี ้ นะครับเพราะว่ามาทำของใส่เอาผีมาเล่นงานเพื่อนซะได้เพราะผู้ชายคนเดียวอันนี้ไม่ดีเลยนะผมว่านะยังไงก็แล้วแต่เพื่อนของอาของน้องฉัตรเนี่ย ครับมันเป็นความรู้ของมนุษย์ด้วยล่ะ โอ้มันก็ต้องได้รับบาปรับกรรมนั่นแหละถูกไหมฮะ ครับใช ่ คร ับ แล้วทุกวันนี้ก็คุณอาก็เสียไปแล้วยังไงก็ขอแสดงความเสียใจการสูญเสียคุณอาด้วยนะน้องฉัตรนะ ครับตอนนี้คุณลุงก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ป่วยครับ อืมก็แสดงว่าสุดท้ายแล้วทั้งคุณลุงทั้งคุณอาเนี่ยก็ได้แต่งงานกัน ครับ อืมเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับน้องชาติ ครับ ได้เลยครับชาติ วันนี้เล่าเร็วเกินไปเปล่าครับ อะไรนะ เล่าเร็วเกินไปเปล่าครับ ก็เร็วนิดนะครับช้าหน่อยก็แต่โอเคฟังรู้เรื่องเลยน้องชาติรู้เรื่องเลย ขอโทษด้วยนะครับ ไม่เป็นไรครับขอบพระคุณมากๆที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าเรื่องกับพวกเราฟังนะครับแต่ว่าฟังรู้เรื่องนะ ขอเกินนิดนึง เรื่องอะไรเอ่ย เรื่องหน้าเนี่ยรู้สึกผมจะสัญญากับพี่ตั้มไว ้เอางี้งั้นเดี๋ยววันตั้มมาจัดเดี๋ยวมาจัดการมาคุยกันนะ ครับ โอเคขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับพี่ ครับขอบคุณมากครับน้องฉัตรสวัสดีครับฉัตรสวัสดีครับ